دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا کیچی خیراک خود در باز کیا راکا خیراک خود در باز کیا جانکم کیچی کیچی خیر خود در باز که کیچی باوکا باوکا دو جارر دو بار حالم کرد لسر تکوا بباشی فیر بی چکا شری خان توی دید وی اوه ایستا توی لنیو گده بوی ملان تویشتا من حاله چی بچو چی ملان باگیرا تو چون احمده بوی لپشتم بام خیره یک تو پرا وام زمن نکاو منت بینی اجینا دور بوی لمن وانی ها وانی ها نخیر حالا سر تاول دو اوه تو بوم ها ازارته یا و از دکم کتو اما بباشی تیر دکم ماو کلی لما وی زنگ دا همو پناگه یک بپشکنا سون که دبیه دوش منکت بناسی بله باگیرا او تارکت توابو او بالو هست بالو بالو من دلنیای بوم اما باگیرا باگیرا برد زنی کوا من ماموستا ایستا ماو کلی او بالوش من تاقی کرده و بایستا راهینا نکت پش جوی خین گنگا تو به حز بی و پیویستا توش بنکر ندوینی هرچند هاوریش زور بی زور تر لخوشی داده بید اگه داریش با ما مستاکت که بالوی لمن تمن با تمن تره تیده گی ماو کلی بله بالو زور با تمنا بله باگیرا راوستا ماو کلی لیم ببوره بالو لیم ببوره باشا گرنگ نیم بلا ماو کلی اوی باگیرا پیویدی اموی راستا من زور حزه کم که تو به حز بی تو هاوری خوشویز تیشت همه بله ماو کلی هاوری؟ بله آره ماوکلی دزانی چه جندارک لیرا آرزو منده؟ هرزمان لم لون رنگایا کرکدم بله راستا نکر هرزمان دا بلکو زار منظرو دجواریشا بله اما میان چه پیوندی بوا هیا تاکو کرکدنیش هوری هیلم دارستان فراوانا و زار با دلخوشی و آرامی لیر جیان بسر دا بنو همیشش بالداران لزر پشتی دنیشنو لحید جانداره چیش ناترسن که هیرشیان بو بکات بالدارا کانیش پاچی دکنه و لو میروانه که و لسر پیستکی دنیشن آبم شیوه کرکدن لگل بالن دکان با یک و معامله دکن اوش بزانه کرکدن نتوانه بطن ها بجید ماوکلی ماوکلی پیویسا توش هاورت زور بی کوری خوم پیویسا توش هاورت گلک زور بی ماوکلی او آگل لخونم او رو لکم خودوی نخیر نخیر بالو ماوکلی کواتر نو کم هرینم هروه همش فیربوم لنیوان جیاواز یکان بلا هم نبی جیاواز لنیوان براو حوال چی بی ها من نازنم ای جاوازی چیه لنیوان هاوره و هفال؟ بلا همه زوره ببیریم همه من نزانیم که لسر متن ها قصه لگل نکم هر وقت بابا پیوتم کاره چی قرصه بله اره برسی تانیا بابرم با راو باش اما لاله لیسان و کجاران گاتم ها پیدا که لوان اشته چی بینی بیه ها؟ بابتین سیری که هی اما نه ناسن من خوب راو بکر با دستی خوب راوت کریا خود با بردوی آتی سری هی لالا اما نه چیری منه ها من گوشتکه نه بست کن یلا ما بستت چیا اما مردوی گوشتکه باش دیم او خواردن گرگه که وک کم تیاره کن نین ایما او که کم تیار نین گوشتی مردوی نه خوی تیگه لوانه او کاته کتوی تا اول خو دابا من شوی امجار ازولم نبینه حالش یعنم زوری هم جانداره ده بیت چی بی؟ اما چیشه تا لسر چیا؟ باگیره اما چیه باگیره؟ هم شوینه ولاتی هم جانداره نیا لحظ خود سو براستی زور بتم آیا براستی مردو پیم بلن دی پیم بلن برکوز لوانه لسر روی تفگه که و کک دیتا خواره و اوانه لدو لسر چیا کن جیان بسر دبن اوانه لسر چیا جیان بسر دبن؟ لوانه لکه سکاری داب را بیا تماشا کن زندو نیچیری منا نیچیری منا مارکوس چاورانم که راوستا اوالای من بو دایگه واقعه تو خودم رن شری خان الکساندر بوی حکومتی را تاکم دیسیر خوام دل بینم ایم شبیه سلام که تبیل راو کردن نکی تو اما یا سای دارستانا یا سلی لائی منی سینمانی انگا گینی سکر ام کلا برا بوم دل دل تشرا گینی غلاقا بومنی جی بیلا گورم راو سبوام ماوکلی، اما بول چی منا؟ اگر تو امد دوی من لجاتی امد دو نیسیری ترت بیدم براستا، دو کرویش کم لجاتی دوی نخر پشی مهنم، ستیچی کمی چش بیدم اوی نه نه نه، ایچم نه اوی، ایچم نه اوی، ایچم نه اوی لوانه ماوکلی بی پارزه بو هی کسو کاری هم بچکه مرد بنو با هوی رزگار کنی هم بچکه هن زالوه کاری لماوکلی کرد بی والی کسندری حد بی تویاد تیگه ایشتی لاله تو همه باش دزانی واب زانم ها تیگه ایشتی اما باش دزانم پیره همه بشیب که دوا همیشه هم من داله هوا تو ره او دبی که ماوکلی بسه گستی من بداد تاکو بی خومه هی بارکوز سیری راب کردین دو بکم نه نه سپاسد دکم اگر راب کم برسیم دو بی ام اوکلی گارینوی ام اجلا مندو کرمشک زنه را اکرو ماکلی هرگیز بیلا ما نکاتو ام اجلا بخواتن ای ما چی این آلیتی ایره ها بس بین بیدنگ بین دایکا باوکا لوانه حالی باش نبی چیم نسرکه بیکم بوی راچان هم دخوار نیب دینی بلام چی دخوا راستا استا من دگرم یلکی چی بانده بوده دوزمو من واتم دای کم آگا دار اکمو اکرو توش برو لگل دای کم آگا دار بکنو ده ادی چی چایی لیو بیت نبی ها من چام لی ابه استا تنک ایشتم چوبی با خواردن بم زوانه نگره تو من شهر هلکی یکم دوی هر هلکی یکم دوی تنها نفرت لیبی آی دایکی جان آی دوزی ما الحمدلله هلک کمینا الحمدلله دایکا دایکا دایکا حالی چونه زوی من تو دیاره بلام زیان پی نگشت و سلامتا آیا دبی هلکه بخوار؟ استا حالی برو باشی نیچه کیچی خیر راکا کیچی باوکا باوکا باوکا باوکا باوکلی سلامتی پیان بولی کارو هم تماشای دست کم براسی زوزم در بوی همه پرنشی چاکا کهی بیو بره بابسیم بدوی دب کرن بوچی بوچی من زور دودل بوم بوی بوچی وای که امزار بیگرم هر ای دلوشم هر چیز رزگاری ناکم ماوکی وای وای که چو که ترساو خوی بغیری پاتا برساو لم نامسی عزیزکم نخیر بلام میویستم رزگاری بکم نا توانیم بیتو دنیا بکی چو که زور لم رو ترسی لوانه الیرکوانه بسرم داره ده حل گرابه وانی ها نوره گرنگ لیم که تا با که بونو سیم مکلی بابروی من نایم ایو برون من دو های که بونو ها ایو برون قینه من دو های دیم باشا اگر ام اجلن دازی ها حلیلوشه سوره با ایم ابروی دبی هر بیگرم امزاره باش جوام آکولی با چی دیار نیا؟ کوالا چویا؟ گورم زمدارا چون استا وضعی؟ استا باشا گورم اتی دست بمالا و کمی پشو دادم باره باشا چوار جمعه بگرن بجوره دوار راپورتی در چومان و دیارا تا با چی کم تیار با حوزی خوی لو نوچه ایم راوی لیده کن دست بره توا بایا پیتن را دگیرم حرکاتک درتون بر راو با کومل کومل در بسن چاکا اما شریخانه کوابو هره چگلی و شریخانی بینی بزودترین کات حوال من پیبدا اکرو سین موکلی لما آگه دار بکنوا بوشی چی بی؟ دبی چار سرت بکم اگر بی دوست نو است خیر آدم براستی نسیره چی بی هزه نه بیلی آقی کم نه خیر هر چیز آخ دیارا بی سوکا نیزیک دیر بیتوا نیزی دیچ آسانه لبوری ایلم آسانه ای آوار من دلم نتوانه تنها بجیان بسر ببالم دارستانه بله لبیرم ماتو ببیرم ماتو لسر مکوا در بازی کم اما کاری منا اوپا وارا دستت بینا دستت بینا دستت بینا زوبا دبینا ورا دبتا بینا شجا خامت خوا ورا زوبا بردم نوا خیراکا خیراکا من لیرم زوبا دبتا بینا شجا خان راوت کار بلام زوکا دستت بینا دای خیرا دستم بگرا بلام شجا خان ها زوکا دای زوکا دای زوکا برو آه پیوسته حلویست تا بی ببورم آوکلی منو کلیم بلایم بیدن با او جاره لستم رزگار ناوی ماوکلی دمت مکلو باشه شریخان ایسا ایشی دبینم ها بگیرم گورم و امنم تا بچی ما گورم اوار پارم نکه او تا بچی ای نفرت لیبه برو لستو ماوکلی همیشه لگلم بفیلی